ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ شور مگنوں سن کر تجھ تک میں دبا آیا، شور مگنوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا۔ ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے، میں تیرا رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ جب بام تجلی پر وہ نیار جا آیا، جب بام تجلی پر وہ نیار جا آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپ آیا۔ ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے، میں تیرا رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ کعبہ کے سوا سب باب پامال پناہ ہوں گے، کعبہ کے سوا سب باب پامال پناہ ہوں گے۔ دیکھو گے چمن والو، دیکھو گے چمن والو، جب عہد خزاں آیا۔ ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے، میں تیرا رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا، جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا۔ اب تک کے ہر کاموں، اب تک کے ہر کاموں، کہتا ہوں کہاں آیا۔ ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے، میں تیرا رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ سر اور وہ سنگے در، آنکھوں اور وہ بزم نور، سر اور وہ سنگے در، آنکھوں اور وہ بزم نور۔ ظالم کو وطن کا دھیان، ظالم کو وطن کا دھیان، آیا تو کہاں آیا۔ ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے، میں تیرا رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ کچھ نعت کے طبقے تا عالمگیر نرالا گئے، کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے۔ سکتے میں پڑی ہے عقل، سکتے میں پڑی ہے عقل، چکر میں گھما آیا۔ ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے، میں تیرا رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ لے تو قیالم سے اب آزاد ہوئے قمری، لے تو قیالم سے اب آزاد ہوئے قمری، چٹھی لیے بخشش کی، چٹھی لیے بخشش کی، وہ سرو رواں آیا۔ ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے، میں تیرا رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، مجنا والوں طیبہ سے غماتے ہیں کہیے تو جنا والوں کیا دیکھ کے جیتا ہے کیا دیکھ کے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا ساقی میں تیرے صدقے ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا مٹ جاؤ برے کاموں دیکھو میرے پلے پر دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا ساقی میں تیرے صدقے ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا رمضان آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا